I wracamy do studia w Warszawie. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, właśnie minęła czwarta. Trójkowy budzik. Kaolik i zaspane poniedziałki. To z dedykacją dla wszystkich, którzy dojeżdżają do pracy albo wracają z pracy komunikacją miejską. Szczególnie, kiedy autobus się spóźnia albo do tego jeszcze pada. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. 4 minuty po 4 czas na piosenkę dnia. Perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza,

i przypominamy sobie to, co wydarzyło się 5 maja. W 1813 roku, a więc 201 lat temu, urodził się Søren Kierkegaard, duński filozof, prekursor współczesnej filozofii egzystencjalnej. Zmarł w 1855. W 1821 roku zmarł Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów, także król Włoch, syn korsykańskiego adwokata. 181 lat temu, w 1833 roku, urodził się Ferdinand von Richthofen, niemiecki podróżnik, geolog i geograf, badacz Chin, a jego największym dziełem jest siedmiotomowa monografia Chin zawierająca atlas geologiczny. Zmarł w 1905 roku. W 1851 urodził się Aleksander Michałowski, pianista, kompozytor i pedagog, zmarły w 1938, a 86 lat temu, w 1928, zmarł Józef Rostafiński, botanik, historyk nauk przyrodniczych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pionier florystyki w Polsce, twórca podstaw polskiego słownictwa botanicznego, autor m.in. przewodnika do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących. To oczywiście niektóre wydarzenia z historii, a ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium. Będzie się działo, to już do usłyszenia za niecałą godzinę. A za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. W tym oknie ujrzałem cię, gdy taka cicha i skupiona burzyłaś krew. Siedziałaś w środku, choć dokoła było ich sto. To tylko ciebie bezszelestnie śledził mój wzrok. Kosika, drżałem, gdy ty wzięłaś mnie sobie, powiedziałaś, to będziesz ty. Choć stałaś w środku, a dokoła facetów stół. Wzięłaś mnie sobie, powiedziałaś, już jesteś mój. Powiedz mi, czy dzisiaj jestem tym, tym wymarzonym twym. Pamiętało i każdy strój. Miejsca i czasu było mało. Ach, miły mój. Mówiłaś mi, gdy się starałem, by zostać ty. Na kartce z bloku malowanym chłopakiem twym. Bye. Co do sekundy, 4:30. Europa Wschodnia oraz krańce zachodnie kontynentu pod wpływem niżów z nad Rosji i północnego Atlantyku, a na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy wyż, którego centrum z nad północnych Niemiec przemieści się nad Polskę. No a Polska w zasięgu tego wyżu w chłodnym i suchym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ranek w wielu miejscach mglisty, zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach, zatem uważajmy, ale w dzień już pogodnie, słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-zachodni, a ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Ranek chłodny, teraz za oknem na Myśliwieckiej ledwie plus 3. A w dzień nad samym morzem i w kotlinach górskich od 9 do 12 stopni, w dzień w większości regionów 13, choć najcieplej na Pomorzu Zachodnim, tam dziś do 15 stopni. Thank you. zielonego snu. A ty tylko wokół siebie masz. A ty tylko wokół siebie masz. A swego mewą kimię. A ty tylko wokół siebie masz. Lustrzy na Mazowszu. Pan Wojtek wtóruje, by jednak panu synaptykowi Bęckim przede wszystkim za ten chłód dzisiaj z samego rana na Podlasiu, w Armii i Mazurach poniżej zera. No to gorąco pozdrawiamy. To po pierwsze, a po drugie za te, to już w moim imieniu, ale pewnie państwo się dołączą, za te opady, za tę niską temperaturę, przede wszystkim silny wiatr w weekend. Tak jak zapowiadałem, tak jak mówiłem, to już po raz kolejny, naprawdę pewnie już paręnaście razy tak się sprawdziło, że kiedy, no być może w przypadku majówki to nie zawsze się sprawdza, ale jednak w przypadku zwykłego, normalnego, takiego staropolskiego weekendu, kiedy ma się zepsuć pogoda, to się zepsuje właśnie w piątek po południu albo w sobotę z samego rana i zacznie lać. I tak też było w ten weekend. No a jeśli ma się wypogodzić, ma być pięknie i słonecznie, to jeśli nie w niedzielę po południu, to w poniedziałek, kiedy wracamy do pracy. Tak, gorąco pozdrawiamy pana od pogody. Gdyby państwo chcieli na ten temat, to także zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko po weekendzie, także tym dłuższym, majowym, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No, nawet się udało z pamięci. Za 22 minuty piąta z naszego budzikowego alfabetu na A rozpoczynamy. ABC to przed chwilą, za moment akurat, akurat, a później Arcade Fire. Najstarsi nie wiedzą, co to będzie. Wszystko wiedzący nie mają informacji. I nie jest to wcale winą biurokracji. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszam. Żółty wróbel usiadł gałąź wyżej. Zaćwierkał orety, co ja tutaj widzę. Piękne kobiety i przystojnych panów, co chcą dzisiaj prawdy, czasu i ekranu. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, zapraszamy. Kolejne spotkanie, nie ostatnie i nie pierwsze. O rzeczach dla mnie ważnych łatwiej mówić wierszem.

pracuje się na cztery litery na si, ostatnie ty. Świt, jak nic, no to już za niecały kwadrans wypada. Dobrze, ta krzyżówka nam się pięknie tutaj układa. I pan Andrzej z Kolbuszowej dopisuje swą obecność, i pan Mariusz z Czerniejewa z prasą na pace, i pan Mariusz z Olkusza z chlebkiem jedziemy. No bardzo pięknie w takich okolicznościach przyrody, kiedy to wschód słońca jeszcze przed piątą, za chwilę pta się teraz, to wygląda, to jawi nam się ten maj naprawdę obiecująco. A rzecz jasna, jeśli pan od pogody dorzuci parę tych swoich gradusów, to już zupełnie będzie ciekawie. Dziś, przypomnę, do 15 stopni. Także pani Ela wspólnie z nami, bardzo dziękujemy. Najserdeczniejsze życzenia tego spokoju, braku pośpiechu, no i tego, co po weekendzie majowym z trójką związane, rzecz jasna, polskiego topu wszechczasów. Wielokrotnie te nagrania do usłyszenia, rzecz jasna, także i w innych audycjach. Rzeszów, Lublin na 19, 3 stopnie, będzie cieplej, to na pewno. To od pana Kuby, gdzie już prawie świta na wschodzie właśnie. Na dzień dobry także pan Krzysztof z samego rana. Krzysztof, który ściska serdecznie z Kanady. A tych odległych międzynarodowych ścisków dziś sporo, bo i także pan Maciek o tym, że rodzina w kosmosie, auto w serwisie, czekamy na łożysko, z Machu Picchu do Cusco planujemy. To kolejny etap. Strona dalej nie działa, nie ma na to wpływu pan Maciek, ale serdecznie chciałby pozdrowić wszystkich z działu IT, czy wszystkich administratorów. My jakoś tam śledzimy i niemal codziennie informujemy, gdzie to taki nasz budzikowy GPS, rodzina w kosmosie, zaznacza swoją obecność, z czego bardzo się cieszymy. 13 minut pozostało do godziny 5, my tu gadu, a tu ta 4:44 tak śmignęła, że się wydawało. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Jak echo, kocham cię, dudniło, choć nie otwierałeś ust. kostki z nowej płyty Safari z sopockiego notowania listy przebojów trójki na miejscu 22. Nienachalnie, mam nadzieję, najłatwiej z naszej strony internetowej już teraz państwo mogą głosować. 9 minut pozostało do godziny 5. Państwa poranna korespondencja, między innymi od pana Łukasza z Gliwic. Trzeba było się przeprosić z czapką. Jednak plus 2. No, z samego rana nawet na szybie tu i tam mogło przyłapać. Zatem, no, może i warto te parę minut wcześniej powolutku, po cichutku zbierać się do pracy. Już powoli, powoli za momencik będziemy honorować ten wspaniały moment, kiedy to wschodzi słońce, ale wcześniej jeszcze kilka sygnałów od państwa, między innymi z Rudnika. Pan Jakub o tym, że już widno w dokumentacji fotograficzna relacja tego, co dzieje się za szybą auta. Pani Ola z parkingu obecnie przy Trzepaku w okolicach Leszna w drodze do Wrocławia. Oj, tylko plus 2. No to też zdaje się bardziej na zimowo niż na wiosennie. No i jeszcze pan Wojtek, który dziś nie spał. Za 5 godzin dopiero to łóżka. No to pozdrawiamy wszystkich z nocnej zmiany. Za 8:05. podzielono świat i dub. To z naszego budzikowego cyklu muzycznych wspomnień sprzed lat. Bardzo się cieszę z Państwa porannej korespondencji, także tej dotyczącej wiosny, majówki, podsumowania tego, co działo się przez ostatnie kilka dni, no i także tego, co w planach na ten tydzień. Siedzę w domu i przez całą noc pracuję. Żeby nie być gołosłownym, podsyła zdjęcie pan Wojtek. Jest dokumentacja fotograficzna. Pięknie to wygląda, oj pięknie. To białe na dachu, to od mrozu. Jest minus 3. Bardzo dziękujemy i no, nie możemy inaczej pozdrowić, jak tylko bardzo gorąco. Nie przeterminowało się, nie. 5:05 za 5:05 to było przed chwilą, teraz za 2:05 właśnie wschodzi słońce. Dzień dobry.